نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 18 ہے جو آیت نمبر 95 سے 100 تک ہے. پارا نمبر 7 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 95-100. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی فالق الحب پھاڑنے والا ہے دانے کو والنوا اور گٹھلی کو یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے ومخرج المیت اور نکالنے والا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے. ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ فَأَنَّا تو پھر کہاں سے تُعْفَكُون تم پھیرے جاتے ہو. فَالِقُ الْأَصْبَاح پھاڑنے والا ہے صبح کا صبحوں کو وَجَعَلَ اللَّيْلَ اور اس نے بنایا رات کو سکنن باعث سکون وجعل اللیل سکنن اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند کو حسبانا حساب کا ذریعہ ذالک یہ تقدیر العزیز العلیم اندازہ ہے زبردست کا علم والے کا. وہو اللذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے جعل جس نے بنائے لکم النجوم تمہارے لیے ستارے لیتہتدو تاکہ تم راہ پاؤ بیہا ان کے ذریعے فی ظلمات البری والبحری خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں. قد تحقیق فصلنا کھول کھول کر رکھ دی ہم نے الآیاتی آیات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے أَنشَأَكُمْ جس نے پیدا کیا تم کو مِن نَفْسٍ جان سے وَاحِدَةٍ ایک فَمُسْتَقَرٌ پھر مقرر کی رہنے کی جگہ ومستودع اور سپرد کیے جانے کی جگہ. قد تحقیق فصلنا کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے الآیاتی آیات لقومی یفقہون اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہو. وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے انزلہ جس نے نازل کیا من السمائی آسمان سے ما ان پانی فأخرجنا پھر نکالی ہم نے بیہی ساتھ اس کے نباتا پیداوار کلی شیئن ہر چیز کی فأخرجنا پھر نکالا ہم نے منہو اس سے خدیرو سبزہ نخرج منه ہم نکالتے ہیں اس سے حبم دانا متراکبہ ایک پر ایک چڑھا ہوا ومن النخل اور کھجور میں سے من طلعها اس کے خوشوں میں سے یا شگوفوں میں سے قنوان گچھے دانیتن لٹکتے ہوئے وجنات اور باغات من عناب انگوروں کے والزیتون اور زیتون کے والرمان اور انار کے متشابہن کچھ ملتے جلتے وغیر متشابہ اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے انظروا دیکھو الى ثمرہ اس کے پھلوں کی طرف اذا اثمر جب وہ پھل لائے وینئہ اور اس کے پکنے کی طرف ان فی ذالکم بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے للہ اللہ کے لیے شرکاء الجن کچھ شریک جنوں میں سے وخلقہم حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو وخرقوا اور انہوں نے تراش لیے لہو اس کے لیے بنینا بیٹے و بناتم اور بیٹیاں بغیر علم بغیر علم کے سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بلند ہے اما یصفون اس سے جو وصف وہ بیان کرتے ہیں بس جی